Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Galegos Novais, de Radio Samboy, 89.4 de FM. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este programa. No calles, vamos a presentar, pues, el equipo que compone hoy el programa. Y vamos, como no, a presentar, pues, un nuevo fichaje. Así que, alá nas vías de son, tenemos, como siempre, a nuestro amigo y compañero Damián. Muy buenas tardes, Damián. Y aquí, meu carón, pues, como cada xoves, a Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, Armando, querida audiencia, bienvenidos. E también, como non, o novo fixache que fixemos hoxe, que é Abel Horta. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Bienvenido. Eso, bienvenido aquí a esta nova andaina. Esperemos que nos acompañes, pues, moito tempo. E o cal nos vai a falar de fútbol. De deporte, mellor, non? De deporte. Vamos a englobalo eso, non? Exactamente, no deporte. Deporte, porque tamén entra dentro da o que é a cultura. E se pode ser deporte galego, mellor, non? Exactamente. Muy ben. Pois sí, a idea é un pouco falar de eso, do deporte galego, que a xente de... os galegos do Baix, que sepan como lles vai os equipos galegos. Muy exactamente. Pois... feitas estas presentacións, vamos a dar cos enderezos. Temos o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podeis atopar no Facebook, que é Galegos Novais. Así que, amigas e amigos, temos tamén uns teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E esperemos que estas dúas oriñas, pois, que non se nos fagan longas, que sexan, pois, axeitadas, feiticeiras, en fin, todo eso. Que tiñamos unha tarde feiticeira. Vamos a aproveitar que o noso Damián nos coloca música galega e pedimoslle que nos poña a esa señora que despois vamos a entrevistar. Que che parece? Pois vamos a que despois de Dous na Fronteira falaremos con Carmen Penín. Vale. Pero vamos a poñer unha peza dela. Que... Muy ben. Aí vai. No novo feo. No novo feo. Vale. Seus berros mesmo mencé chapuzaduras do seu sangre bello no novo ceio bello no novo ceio. Galegos Novais. Bueno, despois de haber encetado o programa con música, vamos a... xa que estamos metidos en fariña, que sí. Mellor que xa es comenzar a falar sí. do deporte, non? Do deporte galego. Escoita, primeiro teño que anunciarche unha cousa, unha tal Emi Gompe acabache de felicitar e de decir que lle gusta o que nos estamos a facer e que, bueno, pois, pues, non. Imos a falar para ela tamén, entonces. Claro. Gracias, Emi, por escoitarnos. Exactamente. Sei que é dos Ancares ou por ali. Sí, debe ser de por ali, de por ali, sí. Vale. Somos todos de por alá. Bueno, este estirando sempre aos copas súas sardella. Bueno, pues moi benvido, Abel. A ver, que nos vas a contar entón de deporte hoxe? Pois, bueno, vamos falar principalmente do fútbol. Do fútbol, sí. No, no sé, en Galicia temos dous sí. equipos en primeira e un en segunda. Sí. Así, no me da tabua, non? Sí, a ver si. Así continúa. Pro ano podemos ter tres. Vale. Exactamente, a ver. Nada, bueno, comenzaré falando polos que están xa en primeira, que teñen, bueno, unha situación diferente os dous. Sí. Pouquiña, vale. Sí. Comenzaremos falando, bueno, do Deportivo, que xoga o sábado ás 6:00 PM. Xoga en casa contra o Atlético. Bueno, non sei se vades seguindo un pouco como está a cousa, pero pinta que vai ser un partido difícil. Difícil, non? Sí, sí. Se o noso Depor está en zona un pouco... Ahora mismo delicada, está, ¿no? Sí, está 3 puntos... por encima do descenso. Vale. E xoga contra o Atlético de Madrid, que está a terceiro e que supoño que querrá aproveitar. Hombre. Pero ben cansado da Champions League. Eso sí que o temos. E o mellor, pois, o vir cansado é capaz de... Eso sí que o temos. Vale. Porque, bueno, como ben dices, xogaron... Bueno, o Atlético de Madrid xogou entre semana... co Real Madrid na Champions, esperemos, bueno, que se presenten en Riazor un poquinho cansados. Vale. E o Depor poda sacar os tres puntos. A ver. Bueno, que dalle o Depor un pouco complicado o calendario. Sí, vale, logo. Sí. Deste xeito que dalle moi complicadiña. Bueno, despois do Atlético de Madrid ven o Málaga, que bueno, xa o comentaremos. Sí, no sé un momento, sí. E logo contra o Elche, que este sí que o partido que ten que ganar sí o sí, porque é rival directo para evitar o descenso. Decisivo para evitar o descenso. O sea. Sí, sí. Vale, o que vendría sendo Deportivo, bueno, non sei se seguisteis que despediron o entrenador, fai dúas semanas. Anda. Sí, sí, Víctor Fernández. Víctor, sí. Pues é un gran... É un gran entrenador, e ademais seca, muy... Sí, seca. Sí, sí, pois, bueno, xa a semana pasada estuvo Víctor Sánchez sustituindo. O Deportivo empatou en Anoeta, no Campo da Real, 2-2. Uh-huh. Bueno, a ver si co novo entrenador consiguen o... Remonta. Sí, muy bien. Objetivo de salvarse. Muy bien. Outro equipo galego... Mais azul, cheo de rianxeira. Pois sí, no, bueno, é unha situación diferente a que ten o Deportivo, tá moi, o sea, o Celta de Vigo está moi moito mellor posición. Xoga este domingo ás 9 da noite. Mira. O partido que, bueno, que cerra a xornada do fin de semana. Xoga contra o Eibar. Aí está. Pode ser pode ser interesante, é decisivo. Hombre, además, cos vascos, non vexas. Sí, é interesante por varios motivos. O Celta a xornada pasada ganou 6-1 contra o Rayo, sí. Con 4 goles de Santi Mina, que é un mozo de 19 anos. Exactamente. Que é o primeiro que consigue marcar 4 goles co Celta con esa edade. Uh-huh. Como comentábamos, xoga contra o Eibar, na casa dos vascos. Pode facerlle un favor ao Deportivo, porque ahora mismo o Eibar sacalle 3 puntos ao Deportivo. O Deportivo, sí. O Deportivo ten 28, o Eibar e o Elche ten 31. Pois, igual lle fai o favor. Mira, que seguro que por eso non o fan, porque no. Sabedes esa rivalidade que hai entre... Hai rivalidade, pero o fútbol é tan difícil. Pero claro, pero supoño que o Celta tamén querrá ganar os 3 puntos, porque ten ahora mismo 39, o Villarreal, que ten 51, é o que marca as plazas de Europa League. Entonces, bueno, inda matemáticamente ten posibilidades o Celta de entrar na Europa League. Veremos si o consigue, pues, ganando... Para empezar esta semana, sí. Quedanlle varios partidos tamén con dificultades ou non? Quedanlle complicados, quedanlle ten que ir a Balaídos o Valencia, uh-huh, o Madrid. Ah, sí. Uy. Complicados, pero bueno, confiemos en que sendo en Balaídos podan sacar. Hombre. Sí, pues sí. Además, cantando yo Rianxeira, a xente anima, que... non? Sí. Además, dalles uns garolos de viño antes de comenzar, xa os outros se poñen un pouco, que non están acostumados. A ver. Bueno, o que son os equipos de primeira división, pues serían estes. Ahora imos falar do que temos en segunda, que a ver si con un pouco de suerte, o ano que ven, o que decíamos, podemos Lugo, ter tres. ¿No? Sí, falamos do Lugo. Xoga este sábado ás 9:30 contra o Racing. Uh-huh. O Racing está ahora mismo é o que cerra as posicións de descenso a segunda B. O Lugo perdeu a semana pasada aquí, cerquiña en Sabadell 2-1. Sí. Como comentábamos, xoga eso, o sábado 9:30, ganando poderíase a solo 2 puntos dos puestos de playoff para subir a primeira. Vale. Ahora mismo é o Zaragoza o que marca os últimos puestos. Uh-huh. O que pasa que o Zaragoza ten un partido complicado contra o líder, que é o Betis, o domingo pola mañá. Uh-huh. Ya, eso. Entonces, sería interesante que empataran, ya así o Lugo podría subir un poquillo máis. Exacto, exactamente. Eso, como Zaragoza xoga o domingo, pois o Lugo, si gana o sábado, pode dormir a dous puntos de sempre que a Ponferradina que tamén está moi ben. Sí. Está, sí, ahora mesmo están empatados a puntos co Zaragoza. Bueno, que non gane no campo do Osasuna e que o Leganés tampouco faiga aquí no campo do Girona. De Girona. ¿No? Bueno, a segunda é unha liga dificilísima, Sí, a verdade, é que mirando e dura ademais é moi dura, sí. Moi dura. É que ademais se miras a clasificación veis que están todos nun apretadiño, nun puñiño, nun puño, sí. Que o Lugo igual pode complicarse a vida, que pode, como comentábamos, subir para arriba, sí. Exactamente. Exacto. E isto sería un pouco que traía do fútbol galego. Quería comentar tamén para os amantes do básquet claro. Galegos. Isto, bueno, se da caso xa o comentaremos na próxima semana, pero o Obradoiro ven a xogar o xoves que ven ao campo do Barça, bueno, a pista do Barça de básquet. De básquet. Sí, estamos falando de básquet, sí, perdón. ven a xogar a pista de Barcelona. Ahora mismo Obradoiro está a dúas victorias de entrar no playoff tamén para loitar por a liga. O sea que todos os amantes do baloncesto que lles gusten, que queran ver un equipo galego por aquí, por estas terras, pues que saben, bueno, que se saben, no pista do Fútbol Club Barcelona poden ver un grande equipo galego tamén. Ademais, ese foi, non sei agora, pero antes estaba, vamos, era un dos mellores que había en España. Está, sí, é o que bueno, está dicindo, está, sí. o que comentábamos, está a dous victorias para entrar, con unha victoria máis que podría ser esta semana, esperemos. Sí. Igualaría a mellor marca que fixo sempre, o 2013-2014. Está ben. Aí de fondo nos expón escenas o Obradoiro. Sí, señor. Monbus, que é o patrocinador, sí. Sí, exacto. Que, por certo, non sei que pasa con esa empresa de Mambus. Alguna cousa hai por aí. Por medio. Teremos que buscar información tamén sobre ela. Bueno, que vos parece, como nos pon aquí música o noso técnico, vamos a volver a poñer Carmen Penín, non? Hai unha obra que musicou este ano pasado, do Dar Letras Galegas, Penélope. Exactamente, Penélope. Vamos lá. Paso adiante y otro atrás, Galiza. E ateados teus sueños no se mueven. A esperanza los teus ojos esperguiza. Harán os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos che estrolloso no mol como unha uva pro ti envolveste en sabas de mil anos e en sonos volves a escoitar a chuva. Thank you. desorballando os prados como sono. O tempo vai de parga a pastoriza, vais enterrando suco a suco outono, un paso adiante e outro atrás, Galiza. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. Bueno, pues acabou senos esta peciña. Música de fondo de Dous na Fronteira, non? Sí, de Dous na Fronteira, de Carmen Penín. Entonces xa vamos a falar con... Ah, claro, claro, xa sabemos que é sí, a contertulia de hoxe, moi ben. Sí. Moi boas tardes, Carmen. Boas tardes, como estades? Benvido. Pois, benvida e gracias por... Por, de, por atendernos, claro. Por atendernos. E nosotros, pois, en fin, incomodarte un pouquiño. Non me incomodarás para nada. Vamos a deixar de fondo esa música que ti tan ben interpretas. Por certo, falando de música e de interpretación, este ano me parece que tes un compromiso al ano Couto Pisto. Dixeronos un algún personaxe de por ali. Ai, pois cala que eu non sei nada. Como que non sabes nada? Non, de verdad que non. Bueno, bueno. Eso foi o que nos comentaron, eh? A nos chegou nos a noticia aquí de que un dos xuíces que vai a ser nomeado, bueno, que xa está nomeado, pois que é compañeiro e colega noso, que sei que tamén o coñeces ti, un tal Xosé Lamela. Ah, pois vai a ser nomeado este ano, e entonces que aproveitarán para que ti vayas por ali, que estés tamén na convención esa 4 de xullo, me parece que, non? Pois mira, a verdade é que ainda non falei cos que organizan isto, verdad? Non. Ainda non, pois mira, agora me entero, pois é unha alegría. Sí. Para nós é unha gozada saber que ti vas a estar ali, Candeles, porque ademais és de por ali. É que ademais eu sempre que podo pois non falto a esa ocasión, non? Eu penso que os que somos de aí temos que facer un esforzo por estarmos e por promocionar ese día. Que oxalá non fora só un día, non? Parece que só se pode falar do Couto Misto ese día, non? Bueno, pois hai que promocionalo todo o ano, que a xente coñeza esa parte da nosa historia, verdad? Claro. Que coñeza a nosa Andorra galega. Aí está. Que aparte, eu antes pensei que, claro, non sabía canto tempo fora así, eu sabía cando rematara, no 1868, se non me equivoco. Pero ao parecer foron máis de 800 anos de, sí, de réximen especial, non? De non depender, sí, de ningún país en particular. Sí. Exactamente. E ademais, aparte de non depender, digamos, cunha... unha proposta de rexir, de reximento ou de rexirse, pois o máis democrática posible daquel tempo, non? Sí, sí, bueno, democrática incluso para estes tempos, eu penso, porque todo o decidían os habitantes, non? Mesmo as autoridades saían de lí, dos habitantes, por votación, os xuíces. Sí. Iso é unha cousa que penso que nin hoxe se fai unha democracia tan, tan directa, non? Tan popular. No. É difícil facela. Sí, sí, e as aportacións, sí, as aportacións económicas non eran as de hoxe, tampouco. Bueno, a verdade é que, bueno, estaría ben volver a pedir algún estatuto especial, pero eso xa é soñar por soñar, me parece a mí, sí, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero gabarnos de algo que existiu ali o noso carón que é importante, sí, non? É dicir, iso é recoñecer os nosos ancestros un traballo que en realidade pois non todo o mundo é capaz de facer. Sí. En aqueles, sí, momentos, sí, seguro, sí, que era dificilísimo, non? Eu supoño que era casi un imposible, unha pequena utopía, non? Quen sabe que circunstancias históricas deron lugar a algo tan particular. Eu penso que foi un despiste. Se despistaron, sí, pero despistaronse, non? Sí, sí, despistaronse as dúas nacións, tanto Portugal como, sí, como España, non? Sí. Por lo menos a que lles apeteceu e nada, repartiron. Admitiron eso. Bueno, como vos apañades porque sei que ese día, o 4 de xullo, pois é nunha igrexa cativiña, máis ben parece unha capela e non cabedes todos alí. Tendes que poñer, sí, pantallas por fora ou como? Bueno, hai un auditorio que se está construindo, non? O que pasa que, bueno, penso que por da crise que igual está parada a obra, a idea penso que é esa, non? No día de mañá o mellor facelo ali no... o que pasa que a igrexa ten moito simbolismo. Valor, porque, exactamente. Claro, mesmo ali, no que o atrio, que hai un, sabes, un banco de pedra todo arredor do, do muro do atrio, ali era onde se facían as reunións, non? Onde se reunían os representantes das tres aldeas. Entón, ten tamén moito sentido facelo ali. É claro. pequena, bueno, é como unha, máis que unha capela, pois a igrexa típica da aldea. Sí. Sí, está sempre abarrotada, en teiriña todo que a nave, máis cara aos lados, e sempre que a xente fora. Bueno, despois faise o que se fan normalmente, pois os sons aí para fora, pero pantallas de momento non se puxeron nunca. E logo a comida faise por trás, nunha, como unha aira, que se monta unha gran carpa, xantamos ali todos xuntos, que é moi bonito. Bueno, eu coido que sí que ten que ser un acto, un xantar extraordinario e especial, aparte daquelas persoas que van ali para que se lleve xa medalla e todo eso, hai outras que non son tan medalleiras e que o que facedes, vamos, de partir e compartir moitísimas inquedanzas e inquietudes con respecto a todo o que facedes nesa grande reunión, non? Sí, bueno, aparte que a veces danse ocasións, bueno, pues coñece xente, nacen proxectos, nacen colaboracións. Por exemplo, ano pasado estaba ali Elena Gallego Abad, que escribe libros moi, moi vendidos entre os xoves, non só entre os galegos, sino que está tamén traducida. Estaba moi interesada por o tema, claro, por claro. Compromiso. Eu dixía, yo me reto, te retote a que poñas isto na seguinte entrega de Dragal, ¿no? Sí, sí. Y a ver si se anima, porque bueno, pois é unha maneira de darse a coñecer tamén entre a xente máis nova. Claro. Vale, claro. Eso... Ademais, eso pois sirve para esta xente máis nova, pois darlle atraelos e darlles a coñecer esa historia. Sí, claro. Bueno, o bonito sería que foran as escolas de aquí tamén, porque as de Portugal claro. Xa van. Sí, pois... As de Portugal, exactamente, as de Portugal parece que teñan máis interese particular, non? Nese aspecto. Bueno, Santi Veloso falaba de eso como unha parte do patrimonio internacional, vamos, que... Sí. Dos dous lados da fronteira, claro. Non? Sí, eles están traballando moito por eso, a ver o que pasa, a ver si este ano se acepta a proposta, non? O patrimonio cultural común, claro. Dos dous lados da fronteira. Que penso que neso nos temos máis que dar, porque sempre vivimos un poquinho de costas a Portugal, non? Sí. En xeral, por o menos en Galicia, no resto da fronteira, en España, non sei, pero aquí... bueno, agora cambia un poquinho, ¿eh? Agora estás estudiando máis o portugués nos institutos como segunda lingua estranxeira, e a ver si pouquinho a pouco... ese patrimonio cultural común se coñece tamén eso de novo, digo, entre a xente nova, non? Claro, que eso sería bon que no ensino existira. Sí, hai un traballo enorme que están facendo dentro da Universidade de Vigo e que ponte nas ondas, sí. Na que ti tamén participas, non? Seguro que aí están facendo traballos de intercambio tamén cultural moi moi interesante, sí. Nos institutos, tanto galegos como portugueses, non? Sí. E o feito de publicar e facer ese ponte nas ondas, esa radio dos cativos, eles mismos son os que programan todo, coordinados, lógicamente, pero que en realidade, pois, xa son 20 anos, non? A celebrarán este ano. Sí, 20 anos. Me parece que o ano pasado, bueno, continúan as celebracións, porque, bueno, é unha cousa moi importante. Xa o feito que unha radio escolar sobreviva tantos anos, é motivo de celebración, pero que, ainda por riba, se xa internacional e que cada ano medre, se estenda, non? Pois... desde logo que para estar moi orgullosos, non paran quietos, estes rapaces. Sí. Igual que a vosotros, dous na fronteira tamén non parades quietos. Ahora, estabades nos restaurantes, nalgún restaurante facendo degustacións con música vosa. Sí. Bueno, imos facer un ano no Liceo de Ourense, xa ves. Un con cata de viño. Sí. Máis que restauración, pois con cata de viño, sí. Bueno, algunhas veces se dado circunstancia de tocar o final dunha cea, unha cea concerto, que é unha fórmula simpática tamén, sobre todo se che gusta ter o público perto, non? Porque, claro. Bueno, pois está aí pegadiño, poden falar contigo, non é como estar nun escenario e ter sí, a certa distancia. Sí, a certa distancia. Bueno, é bonito, sí, como cando tocas nun local, non? De vez en cando hai que facelo porque gusta eso de poder charlar tamén, non? Exactamente. O tocar. Naquel descansiño que hai, pois poderes desertar cos paisanos, non? Ca xente que está ali. O final tamén, que dís, bueno, aún estamos na casa, chegas a casa as tres. Sí, exactamente. Sí. Por eso que digo que aí, pois, aí é onde se vei, digo eu, que é onde se vei o artista. Bueno, aí eu que vexo é o cariño do público, que é unha cousa que... E a xente, pois, percibe o teu cariño. É un milagro, non? É un pequeno milagro para os artistas en xeral. Penso que cando faz música, claro, tú fala convencida de que é bonita, pero o facela en directo e ver que o público pensa o mesmo, que lle gusta, que se emociona, ese é o pequeno milagro de tocar en directo, non? Si fora só facer música en disco, non pagaría a pena, para min non. Que proxectos tedes xa... Nos que están traballando agora, non? Neses proxectos que estás traballando. Pois mira, estamos en dúas fases. Nun traballo estamos en fase de ensaio, para estar listos para gravar no momento que nos dean a saída, que é o de Nós, o de poñer música aos poemas da revista Nós. Temos aí moitos autores musicados xa. Agora estamos, pois, eso, ensaiando. E por outro lado, estamos na fase de composición do outro traballo novo de cara ao 2016, que se, pois, con calmiña ainda vai, está empezando, que é o de Pepe Velo. Pepe Velo, que temos 4 cancións feitas, máis unha recén feita, que é a de Esperanza. E bueno, sí, seguiremos con Pepe Velo, claro, de que a finais de ano queremos telo maduro, vaya, listo. Sí. E o de Nós, a ver si pode sair como disco, porque toda a intención era esa. Pero xa se verá, estas cousas, sabes que a parte económica, a parte de producción é a que máis espiñas ten. O sea que a historia de Pepe Velo, hai moita historia aí. Aí trouxo cola esta cousa, porque, bueno, pues parece ser que hai interés en que continuemos ese traballo. A verdade que os poemas a nós tamén nos gustan moito e pouco a pouco queremos sacalo. E bueno, logo estamos preparando aí tamén unha sorpresa, un poeta que vai ser homenaxeado en xuño. Que bueno, en realidad isto non nos sabe ainda ninguén. Vale. Pero bueno, podo volo decir en primicia, porque eu creo que non escoitará isto. Si non estropea esa sorpresa. Que homenaxean a Pepe Cácamo, bueno, ben moi merecidamente, da Asociación de Escritores en Lingua Galega, a ELGA, e estamos preparando dous temiñas cuns poemas dil, e serán estreados aí o día da homenaxe, sí. Chegada vos ali a Celanova, porque el ten parentela ou familia en Celanova. Bueno, nos que sempre que temos unha mínima excusa e tamén sin ela, imos a Celanova. Porque nos encanta, gustanos moito, todo. A cidade, a xente, as montañas. A Casa dos Poetas, o Antonio... Antonio Piñeiro. Piñeiro, todo. A Igrexa do Cristal, que, por certo, a ver si aparece a Virxe, que sei eu. Dicen que van a reproducir unha, pero non sei se é certo ou non. Non, reproducio sainas, pero que pase que... bueno, que sigan as investigacións e todo eso, pero que en realidade unha cousa que abraiou a toda a xente, non? O feito do... Hombre, deixou a xente xa descolocada, dixéramos. Que se roube unha virxe. O asunto, a morte do cura, do sacerdote e a desaparición. Exactamente. Peor aínda a morte do crego, pero que rouben tamén a virxe, madre mía. Sí, dende logo, bueno. Desaparecidos. Desalmados. Bueno, sí, que se sabe. Sí. Pero da parte de traballo de nós, cos poemas de nós, eu estou particularmente contenta porque claro, eu comentaba que casi todos son homes os que están na revista, ¿no? Sí, sí. Claro, o signo dos tempos, ¿no? Daquela, sí, daquela. Sí, lógico, sí. E conseguimos, gracias a un amigo de Facebook, tú fíxate para que sirven a veces as redes, ¿no? Claro. Sí. Un amigo moi apreciado do Facebook, pois mandounos poemas de Francisca Herrera, que un vía maneira de conseguilos, que é unha muller de Ourense, unha poeta de Ourense, que chegou a publicar na revista Nós. Grazas a esta persoa, pois temos dúas cancións de Francisca Herrera. Entón, bueno, pois iso, claro, a min dame moita alegría, porque non, home, claro que lle teño moitísimo cariño a Blanco Amor, aí están pois oito cancións con poemas, non? Pero bueno, pois había que cumplir tamén esa conta pendente, non? Sí, as sí, mulleres daquel tempo, que houve poetas importantísimas. Penso que un día, cando teñamos tempo, alá finais do 2016, nos meteremos cas mulleres da xeración do 27 en lingua española, sí, por o mesmo motivo, non? Porque non sei que pasa, son coñecidas, os nomes están aí en riba da mesa, pero tú abres un libro de texto e siguen sin estar. Entón, que está pasando aí, non? Pois o gran público ten que coñecer esas obras. Sí, sí. Lógico. Francisca Herrera é unha representante do noso idioma naquel momento, non? Porque ela participou na Real Academia Galega, foi unha muller moi importante, ¿no?, lá por os anos 45, non? Sí, bueno, tamén foi xa letras galegas. O que pasa que é iso que decimos, non, elas recoñecidas están, e as súas publicacións están aí, pero despois a hora da verdad, claro, dáselles pouco pulo, non? Claro, sí, si non pos nos libros. Claro. Creo que no ensino a maior parte da xente, o único coñecemento que ten da literatura é por os libros de texto, non? Si non estudan no instituto ou de nenos, pois de maiores normalmente perdes o contacto ca literatura. Claro. Bueno, se non están, pois non van ser nunca coñecidas, a non ser nun grupo pequeno de persoas estudiosas ou pois xente como a vos, preocupados por a nosa literatura, a nosa cultura, non? Bueno, nese aspecto precisamente da literatura e da cultura ti tens moitísimo que dicir, posto que das clase. Exactamente. Bueno, eu son unha humilde traballadora. Bueno. Non, en fin, sí, o que sí considero que a poesía para min é importante, xa non no meu traballo, sino na miña vida, non? Eu non concibo a vida sin poesía, en este caso cantada, en outros casos pois escrita, lida, sempre está aí, pero dende aí, xa moito antes de empezar a cantar, sempre estuvo aí. Sí, quizá a veces é o único oxígeno que che dá o momento, non? Hai momentos máis duros que, ou si miras o periódico, madre mía, entón xa casi che dan ganas de meter o nariz de novo na poesía, incluso na poesía comprometida. O sea, non é que tú fuxas da realidade a través da beleza poética. A poesía ten moita forza tamén ideolóxica, non? Claro. Non sei por que me deron esta mañá vidrada chea de alas de bomba. Foi se cadra esta cantiga, que fais? Quizáis. Eso. Quizáis. Quizáis era o que queríamos contar. Pois quizáis eu che quería dicir que quizáis a poesía é unha maneira de soñar, non? Tamén. A poesía, bueno, depende de que tipo de poesía sirve para tantas cousas, non? Eu sempre lle digo aos meus alumnos que se a poesía fora inocente, Se non servira para nada, os poetas non estarían nas cárceres cando chega unha dictadura. Eso quere decir que a poesía ten unha forte función social tamén. Sí. Quizáis máis antes, porque agora lese menos. Sí. Pero bueno, hai que seguir aí, precisamente por ese motivo hai que seguir aí. Musicalizando estes poemas, porque a través da música igual chegan un poquinho máis lonxe, non? Sí. Eu penso que o que dicías de ler menos, penso que se lei menos que se lía hai uns tempos atrás. Sí, claro, hai moitos estímulos, hai moitas opcións agora, sí, para entreterse na casa, pois pues, o dichoso internet, que eu tamén o uso moito, pero bueno, pois pues, todo ten que ter a súa medida, non? E agora penso que un poquinho se perdeu esa necesidade de ler, porque a veces non era, o sea, era a única opción que tiñas de entretenimento, non? Non había aqueles dous canais de televisión, e aparte nas familias había esa conciencia de, bueno, isto non o podes ver, isto é para maiores, a partir de certa hora, nenos á cama, e que facías? Escollías o libro. Exactamente. Agora collen o teléfono, chatean. Sí, exactamente. Agora vexo que se chatea hasta, vamos, hasta altas horas. E antes, pois, había xente que, como me dicía a mí unha chica que traballaba nunha casa, non? Pois dice, agora non, atopo os teléfonos, pois polo chan ou algo así. E antes atopaba libros. Ah, fíxate. Claro, fíxate. Cando pois facías cama. Exactamente. Sí, digo, sí, antes atopaba libros e agora atopo teléfonos, a ver onde niño quedou. Claro. Sí, porque... cando limpa o cuarto, eu creo que nos dormitorios atopa na maior parte diles televisións instaladas. Tamén as televisións instaladas, en fin. Sí. Que, claro, sí, as novas tecnologías, pois, que non podemos fuxir delas, pero debíamos repartir un pouquiño, claro, eso. Claro, porque claro, o ler, como falaba antes a micro pechado cos compañeiros, pois o libro non che di nada, non te discute contigo ni nada, aunque a veces o que según o que teas lendo é como estuvera discutindo contigo. Bueno, ou escoitando música, por exemplo, que eu sou un amante de estar escoitando música, pois tamén que axuda a relaxar moito, aunque estías facendo unha cousa a través do ordenador ou mirando, se tes música de fondo parece que traz máis, é diferente. Sí, é importante tamén que o que se lee, o que se escoite, non todo o tempo, pero bueno, que tamén acceda a xente a cousas de calidade, non? Porque agora hai moita literatura de consumo tamén, sí, igual que hai moito cine de consumo, moito ruido, sí, eu entendo por ruido esa música que sí se poñen de fondo en todos os lados, a veces estredante, chegas, ¿no?, a unha, sí, chegas a unha terraciña, sí, a tomar un café ou unha cervexiña, está unha tele encendida na terraza con MTV, estas cousas, que vale que os coites, pero todo sí tempo. Exactamente. Sí, ten un espazo. Sí. Claro, bueno, falando de terrazas, aí en na zona onde estás ti, en Moaña, hai moitísimo fervenza con respecto á cultura tamén. E aí tendes... Sí, non, aí sí. Sí, pois mira, este sábado mesmo hai unha tarde moi intensa, porque primeiro na Asociación de Mulleres vai haber unha conferencia en honor dunhas mulleres que foron asesinadas aquí na época da guerra, un pouco para recuperar a memoria, non, actos pola memoria histórica. Despois vai haber un homenaxe, e logo, para rematar, ainda hai outra cousa distinta, que é un concerto de todas as corais moañesas, que teñen moi bon nivel, é un prazer escoitados. Sí, e aquí, a nivel de concello, de cultura, non se fai casi nada, pero por fortuna hai asociacións moi activas, que teñen xa moita tradición facendo cousas. Acompañadas, sí, ademais de vos xantares e degustacións de mexilón e outras cousas, que aquí o noso amigo Armando chamoulle unha vez a concelleira e púxenos a boca a boca falando das degustacións dos mexillóns. Ah, claro. claro, sería festa do mexilón, claro. Sí, sí. Bueno, cando hai que sacrificarse, Armando. Sí, sí, bueno, e a máis a mín o mexilón, que me encanta, claro, cando son fervidiños e un poquinho de limón están que non vexen. Claro, sí. Aunque eso, non solamente... eso non a mariñeira, que tampouco lle fago asco. Sí, sí. Xa vos estou vendo un pouco morriños. Nesa conferencia sodes capaces de rexeitar ou de rebuscar documentación e volver a falar da María Valteira, porque como por aí tiña as súas vivencias. Bueno, agora o nome da muller homenaxeada, a verdad que non o lembro, non, sí. O sea, teño na punta da lingua, pero non me atrevo a decilo porque teño medo de equivocarme. Vale. Pero bueno, xa te digo, están facéndose moitos actos destos pola memoria, sí. Como sabedes ben. Uh-huh. Hoxe mesmo a noitiña pusimos tamén a Vilaboa, a outro. Uh-huh. Tamén por outra persona que queren homenaxear dos represaliados na uh-huh. guerra. Uh-huh. E bueno, pues son cousas tamén, como sí. decíamos, da lingua e da cultura, da historia do culto mixto, son cousas que hai que coñecer, porque se non vives... Sí. Que non sabes nin onde tes as túas raíces, non? Hai que saber todo, hai que coñecer sí, sí. todo. É lógico. Por iso digo eu que, pero gracias a estas asociacións, porque os concellos parece que estean un pouco latergados. Bueno, é o diñeiro. O diñeiro. Bueno, a min que non me digan do diñeiro, porque non deixaron de cobrar impostos. Bueno, que digan claro. do mal reparto que hai, sí, pero... Eso sí, bueno, as débedas a veces veñen sí, unha bueno. gestión desequilibrada, sí. ¿no? Sí, máis ben desequilibrada, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, é en Moaña e sei que hai moitas asociacións que traballan moito... A península é moi reivindicativa. Esa sí. península ten... Oi, a península do Morrazo é moi... Eso ten moitísima fervenza sí. cultural e inquedanza en todos os sentidos, non? Igual coincides sí, sí. en algún momento con Xil Ríos, non? Pois, de vez en cando, sí. Ves, sí, ves. Sí. Anda sempre co seu paso apurado, sí. dinámico. Sí, sí. Vale. Sí, sí, pero sí, ainda sigue cantando. Sí, eu penso que sí. De vez en cando ainda se sinte falátil na tele, ¿no? Sí. Eu penso que sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, eso a xente que canta e que lle gusta, penso que morre cas botas postas. Sí, eso sí. Non eso paselles como a ti. Os que vos gusta, en fin. Nos seguiremos gabándonos de xente como a ti que nos pon o día. Sí, sí, é que nos diz e que nos fai disfrutar sí. desas cousas tan interesantes que está traballando e programando, non? Mm. Por certo, cando teñas información suficiente con respecto ao asunto do Couto Mixto, non deixes de darnos sí, noticia, sí, eh? Cando me falen, eles xa saben que comigo poden contar para todo. Non teñen ninguna presa en decirme nada porque é que estou aí. Vamos, contan comigo como se fora un dedo da súa mão. Non precisan pedirme permiso para nada. Bueno, tú estás sempre estás receptiva, a verdade é que cada vez que te chamamos tú non nos dices que non. Agradecemosche moitísimo porque sempre te roubamos minutiños para que fales bueno, aquí. É un placer. Pois, a ver cando podemos coñecernos en persoa. A ver. Charlar diante duns mejillos, precisamente, hombre. Si non é marisco da ría, é marisco de Cortello. O que fai falta é estar contigo. Tú non te preocupes que faremos. Si, cando menos, intentaremos chegar aí ese día, precisamente, o día que tendes a celebración do Couto Mixto. Estupendo. Si tienes a festa, teño... bueno, eso xantón é doble festa. Hombre, posible, verdad, ¿eh? Máis que nada por darlle o noso apoio persoal e agarimoso a Xosé Lamela, non? Por a amizade que nos une e porque para nós é un merecente dese grande honor que é o ser xuiz do Couto Mixto, non? Sí. Xuiz honorario. Moi ben. Pois Carmen, agradecémosche de verdade, pois que nos hayas prestado esta atención a sí. sin diferencia aquí a Nosco e aquí en Galegos Novais. Bueno, podo decir unha pequena data que temos sí. aí por si os amigos de Lugo escoitan o programa. Sí. Pues mira, si vimos estar o 15 de maio. O 15 de maio. En Lugo, sí, na Diputación. Ah. Co concerto Todas as mañas de maio, que é un concerto que montamos con cancións nosas. que son poemas de autores que fueron letras galegas en algún momento. Entre ellos, pues, estos de Francisca Herrera, está, pues, Rosalía, Curros, Celso Emilio, Blanco Amor, en fin, tantos, Sotero, que fomos musicando así a lo largo de dos años, reunímoslos neste concerto. Así que 15 de mayo. O 15 de maio. O 15 de maio terá unha actuación especial na Diputación de Lugo, non? Sí. Na Diputación, pero é dentro dos actos de celebración, porque eles, en vez de facer só un día letras galegas, fan moitos seráns de, de música, teatro, bueno, de todo tipo, non? Que teñan que ver ca lingua, sí. E logo no Brau levaremolo con outro título, pero basicamente o mesmo repertorio a Palencia, que estou moi contenta de levar a lingua e a cultura nosa fora tamén. Home, como levou Rosalía de Castro. Por lo tanto, podemos poñelo xa en Facebook, que os que estedes por Lugo, achegadevos precisamente a Diputación o día 15 de maio para escoitar a Dous na Fronteira. Que ali os esperamos. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Carmen, é unha aperta moi forte. E moitos éxitos. Unha aperta, moitísimas grazas. Moitos parabéns. Hasta logo. Grazas. Hasta logo. Chao. Escoitamos unha peza dela, non? Si, estamos a escoitar, pois, unha peza dela que se chama Coma un río. Moi ben. Antes de poner publicidad, vamos a despedir aquí al joven. Muy bien. O joven, o noso amigo Abel, que, bueno, ten otros compromisos, que agradecemos que... Que estuviera aquí esta primeira hora con nosco. Para o xoves que ven, vamos a tener que outra vez. Vale. Que vamos a seguir, pues, falando de fútbol galego. De fútbol. Vai, de deporte galego. De deporte galego. A mellor é capaz de contactar con algún interesante e importante futbolista ou deportista, pode ser, hasta pode ser o propio Cal ou cualquier, xa veremos, exactamente. Xa veremos, sí. A ver, sí, o xoves que ven, nada, moitas gracias. Veña, a tía. Gracias a ti, Abel. Veña. E o xoves que ven, pois estamos aí outra vez. Perfecto. Veña. Ta lo veño. Hai unha cousa clara como a luz. Pero é pra nós a música do mundo, a promesa raiante d'oro enorme, en que se dixo outro home veu o mundo. Como un fondo río de recendos, de voces y de luces como aire, que veis a todos.